الله أكبر الله أكبر. تزكيه پاکیزگی کو کہتے ہیں، سادہ مفہوم. تزکیہ ہر قسم کی غلط سوچ چھوڑ دینا، ہر قسم کی غلط بات چھوڑ دینا، ہر قسم کا غلط عمل چھوڑ دینا، ہر قسم کی معاشرے میں برائی کو دور کرنے کی کوشش کرنا اور پلاننگ کرنا، اور ہر قسم کے بگاڑ اور فساد سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا، یہ پانچ قسم کا تزکیہ ہے. آپ کا فکری تزکیہ بھی ہونا چاہیے، قولی بھی ہونا چاہیے، عملی بھی ہونا چاہیے، معاشرتی بھی ہونا چاہیے، اور ان سب سے پہلے قلبی ہونا چاہیے. آپ کی نیتیں بری نہیں ہونی چاہیے، فساد کی نیت، ارادے برے نہیں ہونے چاہیے. ارادہ یہ ہو رب کو راضی کرنا ہے، تو پھر آپ کا تزکیہ ہے. قرآن نے اعلان کیا ہے، قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. لیکن یہ پانچوں قسم کا تزکیہ اللہ کے ذکر کرنے اور نماز پڑھنے کے بغیر نہیں ہو سکتا. جو بندہ نمازی نہیں ہے اس کا تزکیہ نہیں ہے، جو اللہ کے ذکر نہیں کرتا اس کی زبان پاک نہیں ہو سکتی. اور دوسری جگہ اللہ عزوجل جلال نے فرمایا، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس کو پاک کرتے، خواہشیں غلط توڑے. خواہشیں جو ہیں ان کو جب تک توڑتا نہیں ہے، خواہش کی مخالفت کرنا سیکھے. بھی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، خواہش یہ ہے، یہ جب تک توڑتا نہیں ہے تزکیہ نہیں ہوگا. اللہ عز و جلال یہ پانچوں راہیں میرے اور آپ کے لیے آسان فرمائے، اور آپ اور میرے لیے اور ہم سب کی اولادوں کے لیے بھی نجات کو لکھ دے، اور اس پہ زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے. واخر دعوانا الحمد.